Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunza Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 9. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Nanji kara desu ka? Kuanzia saa ngapi? Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo Profesa Suzuki atatoa tangazo darasani. Sasa hebu tusikilize mazungumzo ya somo la 9. Ashita kenkou shindan ga arimasu. Nanji kara desu ka? Gozen 9 kara 11 ji made desu. Koko ni 8 ji han ni atsumatte kudasai. Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo ya leo. Profesa Suzuki anasema Ashita kenkou shindan ga arimasu. Kesho kuna uchunguzi wa afya. Ashita ni kesho. Kenkou shindan inatokana na kenkou, yani afya, pamoja na shindan, uchunguzi. Na inaonyesha kiima. Arimasu ni kuna. Unaweza kutumia arimasu katika wakati uliopo au ujao. Awali tulikuwa tumejifunza ya kwamba arimasu inamaanisha kuna kitu. Sasa pia inamaanisha tukio litafanyika. Hiyo ni sawa? Ndiyo, Ana anauliza. Nanji kara desu ka? Kuanzia saa ngapi? Huu ndio usemi wetu wa msingi kwa hii leo. Nam inamaanisha nini na ji ni muda. Kwa pamoja, nanji inamaanisha saa ngapi, kara kuanzia inaonyesha mwanzo wa kipindi fulani cha muda au mahali. Des ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi, linafuatiwa na ka, na sentensi inageuka na kuwa swali. Profesa Suzuki akajibu, gozen 9 kara 11 ji made desu. Kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Gozen ni wakati wa asubuhi. 9 ni saa 3. Inajumuisha namba 9, yani ku na ji inaonyesha saa fulani. Mapema tulijifunza kwamba 9 ni Q au ku. Huwezi kusema kiuji? Hapana Paul. 9 ikifuatiwa na ji unasema kuji. Vile vile 4 inatamkwa yon, lakini ikifuatiwa na ji itakuwa yoji, yani saa 10. Kara ni kuanzia. Kama nilivyokufahamisha hapo awali, inaonyesha kianzio. 11 ni saa 5. Made ni mpaka au hadi. Inaonyesha mwisho wa muda fulani au mahali. Des ni neno la kiungwana linalomalizia sentensi. 11 ni juu ichi, inayotokana na juu, yani 10, na ichi moja. Kwa hiyo 12 ni juu ni, inayotokana na juu na ni, yani 2. Hiyo ni kweli kabisa Paul. Profesa Suzuki anaendelea. Koko ni 8:30 ni atsumatte kudasai. Tafadhali tukusanyike hapa saa 2:30. Koko ni hapa. Ni inaonyesha mahali. 8 ni saa 2. Han inamaanisha nusu. Hapa inamaanisha nusu saa. Neno ni baada ya 8:30 inaonyesha muda au wakati fulani. Atsumatte ni umbo la te la kitenzi cha atsumarimasu, yani kukusanyika. Unapoongeza kudasai, yani tafadhali, baada ya neno hilo linageuka na kuwa kauli ya kutoa ombi. Hivyo atsumatte kudasai ni tafadhali kusanyikeni. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 9. Ashita kenkou shindan ga arimasu. Nanji kara desu ka? Gozen 9 kara 11 ji made desu. Koko ni 8:30 ni atsumatte kudasai. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo vile vile umejifunza kitenzi cha umbo la te. Umejifunza kwamba atsumarimasu, yani kukusanyika, inageuka na kuwa atsumatte. Kwa nini neno hilo linageuka na kuwa atsumatte na sio atsumarite? Tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemashou. Anasema Katika somo lililotangulia, ulijifunza namna rahisi ya kubadilisha kitenzi cha umbo la mas kwenda kitenzi cha umbo la te. Unachofanya ni kubadilisha mas na kuweka te. Leo tujifunze namna nyingine ya kutengeneza umbo la te. Katika mtindo huu, haubadilishi mas peke yake, bali pia silabi moja kabla ya mas. Ikiwa silabi iliyopo kabla ya neno mas ni ri, unabadilisha ri na mas pamoja, yani rimas, na kuwa te. Kwa hiyo, atsumarimasu, yani kukusanyika, inakuwa atsumatte. Kanuni hii pia inatumika ikiwa silabi kabla ya mas ni i au chi. Hapa pia unabadilisha i au chi pamoja na mas na kuwa te. Ikiwa silabi kabla ya mas ni mi, ni au bi, unabadilisha silabi pamoja na mas na kuwa nde. Kwa mfano, yomimasu. Yani kusoma, inabadilika na kuwa yonde. Tukariri hilo kwa kuimba. Wimbo huu unakufahamisha vile unavyoweza kubadilisha vitenzi vya umbo la mas hadi te, ikitegemea na silabi zinazojitokeza kabla ya mas. Ikiwa silabi hiyo inayopatikana ni i, chi au ri, unabadilisha silabi hiyo na mas kwa pamoja na kuwa te. Ikiwa silabi kabla ya mas ni mi, ni au bi, unabadilisha silabi hiyo na mas kwa pamoja na kuwa nde. Imba wimbo huu na ukariri kanuni zinazotumika. Ichirite minibinde, ichirite minibinde. Sasa, ikiwa silabi kabla ya mas ni ki, unaweza kubadilisha silabi hiyo na mas kwa pamoja na kuwa ite. Kwa hiyo, kikimasu. Yani kusikiliza, inakuwa kite. Ikiwa silabi kabla ya mas ni gi, unabadilisha silabi hiyo na mas kwa pamoja na kuwa ide. Kwa hiyo, isogimasu. Yani kufanya haraka, inabadilika na kuwa isoide. Ikimasu. Inayomaanisha kwenda, ndiyo neno pekee ambalo halizingatii kanuni hiyo. Linabadilika na kuwa itte. Tukariri kanuni hiyo kwa wimbo huu. Sasa tusikilize wimbo wote. Jaribu kuimba mara nyingi na kukariri maneno yake. Ichirite minibinde, ichirite minibinde. Kite kide itte, kite kide itte. Hayo ndiyo tulio kuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Giri giri. Je, hiyo ni sauti ya mvua? Hapana, unatumia neno hilo inapobidi kufanya jambo na ukawa huna nafasi au vitu vya ziada kufanya hivyo. Pia unaweza kusema umewahi katika muda. Giri giri. Ikimaanisha nusura ushindwe kuwahi. Kuna maneno sawia na hayo. Sure sure. Unasema hivyo ikiwa nusura uvuke kikomo. Ikiwa kidogo tu umenusurika kuanguka mtihani, unaweza kusema nimefaulu mtihani. Sure sure. Kwa Kiswahili ni sawa na kusema chupu chupu. Hiyo ilikuwa ni ikona ya tanakali sauti. Sauti za leo zilikuwa ni giri giri na sure sure. Kabla ya kutamatisha kipindi cha leo, ni wakati wa tafakuri ya Anna. Yuwa. Nilisikia kuna namba ambazo zinachukuliwa kama bahati mbaya nchini Japani. Nne ambayo hutamkwa shi. Matamshi yake pia humaanisha kifo. Tisa ambayo hutamkwa ku. Matamshi yake pia humaanisha matatizo. Kwa hiyo, baadhi ya hoteli au hospitali zinakwepa kuweka namba nne na tisa kwenye vyumba vyao. Bila shaka umefurahia somo la tisa. Usemi wa msingi kwa hii leo ulikuwa ni nanji kara desu ka? Inayomaanisha kuanzia saa ngapi? Katika somo lijalo, Ana atafanyiwa uchunguzi wa afya. Usikose kujumuika nasi.